yaz geldi, çiçekler açtı, arılar da hep çalıştı. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız diye çalışır. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız diye çalışır. Dolaşıyor çiçeklerde vız vız kanatlı arılar, bal taşıyor peteklere geldi diye ilkbahar. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız diye dolaşır. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız diye dolaşır. Mor menekşeler rüzgara kokusunu saçıyor. Papatyalar arılara kucağını açıyor. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız diye uçuyor. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız diye uçuyor. Akşam olur güneş batar, gölge dolar her yana. Kırlardaki küçük kuşlar döner artık ormana. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız haydi kovana. Arı vız vız vız, arı vız vız vız, arı vız vız vız haydi kovana.